72 चले हम, संशयात पूर्वपक्ष सिद्धि दुसयति। संशय से भी हो जाएगा कि काम निषिद्ध वर्जन से मुख्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं उगा कर कोई प्रमाण नहीं। ये दुसयति तदुक्तम, तदुक्तम नहीं तदेव स्या द वक्तव्यत्व हेतुतः निश्चितं साधनं वाच्यं ज्ञानं निःश्रेयसं प्रति। तदुतम जो पहले कहा, अथ चेद यस्य संपत्स्यते सो मुक्षत मुक्षते, ये जो कहा तदुतम एवं न इतत् स्यात् अवक्तव्य तो हेतुतः, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। ये प्रमाण के बिना कैसे कहेंगे? जो प्रमाण ऐसे कोई काम निषिद्ध वर्जन कर लेगा ऐसे में प्रमाण नहीं, और नहीं कर सकता ऐसे में प्रमाण नहीं, तभी कोई कर लेगा करके कैसे कहोगे प्रमाण नहीं? तो अब तबियत तो हेतु तो, क्योंकि निश्चय संप्रति निश्चितम, निश्चयसम ज्ञान, ज्ञान रूप निश्चय संप्रति निश्चितम साधन वाच्यम, या निश्चय संप्रति निश्चितम साधनम ज्ञानम, ज्ञान निश्चित है साधन मोक्ष के प्रति वो कहना है। अनिश्चित करके साधन ऐसे करने से मोक्ष हो जाएगा? निश्चय से मोक्ष है। निश्चय संप्रति निश्चितम साधनम ज्ञानम वाच्य, निश्चित साधन ज्ञान है। तदुक्त हेतु अनुष्ठान असमर्थ्य साधक माना भावी भी नहीं तेतरी में एतद काम्य वर्जनादि साधनम। तदुक्तम एतद, एतद का था काम्य वर्जनादि निषिद्ध काम्य वर्जन नित्य अनुष्ठान आदि साधनम। तदुक्तम जो कहा संशयात पक्ष सिद्धि एवं, संशय से पक्ष सिद्ध हो जाएगा, संशय से ही प्रवृत्ति होती है, संशय करके पक्ष मार इति उपगमे न स्यादि नहीं होगा, उपगमे संशया पक्ष सिद्धि न भवति। न तावत संशय अर्थ निश्चायको, संशय अर्थ का निश्चायक नहीं। आगे अप्रमाणत्वात् ऐसे पाठ है किसी पुराने पुस्तक में, अर्थापत्या कर दिया गया ना, हाँ अर्थापत्या नहीं चाहिए इसमें, अप्रमाण तो पाठ भेद लिखा था किंतु पाठ भेद की जरूरत नहीं, अर्थापत्या नहीं। निश्चय को अप्रमाणत्वात् संशय अर्थ निश्चय का नहीं, अप्रमाणत्वात् संशय तो अप्रमाण ही, अर्थ का निश्चय नहीं होगा। नापि त्वद अनुपपत्या त्वत्पक्ष सिद्धि, संशय अनुपपत्या तुम्हारे पक्ष सिद्धि अर्थापत्ति से, संशय होता है तो एक पक्ष सिद्ध हो जाएगा, संशय में उभय कोटि होता है, संशय कहेंगे तो वाणी सिद्धि हो जाएगी, वाणी का संशय तो वाणी सिद्धि हो जाएगी, तो संशय से तुम्हारे पक्ष सिद्धि नहीं। अदृष्ट कोटि द्वयस्यापि शाब्द संशय दर्शनात्, पूरा पिछी कहता है कि संशय भी नहीं होगा, दृष्ट कोटि द्वय उनसे संशय होगा, दोनों कोटि जिसने देखा नहीं तो संशय कैसे होगा? तो शब्द संशय होता है, कोटि द्वय के दर्शन के बिना भी शब्द से संशय हो सकता है ना, नहीं दोनों कोटि वाक्य से संशय होगा। अदृष्ट अदृष्ट अदृष्ट कोटि द्वय से भी, अदृष्टम कोटि द्वय में न तत्स्य पुरुष से भी शब्द संशय दर्शात, शब्द संशय होता है। अत्यंत असत्य भी ज्ञानम अर्थे शब्द करोति न्याय, अत्यंत असत्य भी अर्थे शब्द ज्ञानम करोति, ज्ञानम जनयति, ऐसा नहीं होने पर शब्द से ज्ञान होता है। तो दो कोटि में भावाभाव विरुद्ध कोटि, विरुद्ध कोटि के ज्ञान नहीं होगा तो संशय नहीं होगा। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म का ही ज्ञान संशय, तो एक स्थान में विरुद्ध नाना ज्ञान होगा तो संशय होगा, तो यहाँ विरुद्ध नाना ज्ञान पहले हो तो संशय होगा। विरुद्ध नाना ज्ञान तो ये निषिद्ध काम आदि वर्जन से मुख्य, अरे पक्ष में ये कहना सीधा काम आदि वर्जन से मुख्य नहीं, तो दोनों कोटि का ज्ञान कैसे होगा प्रमाण के बिना? अभी जाया दोनों ऐसे वर्जन करके मोक्ष प्राप्त करेगा, ये संभव नहीं है प्रमाण अभाव। पूरा पीछे ने कहा नहीं प्राप्त करता करेगा, ये भी सिद्ध नहीं होगा प्रमाण अभाव। तो उभय कोटि में प्रमाण अभाव से संशय कैसे होगा? उभय कोटि के ज्ञान के बिना संशय कैसे होगा? इसे कहते उभय कोटि के ज्ञान के बिना, दर्शन के बिना शब्द से संशय हो सकता है। शब्द से संशय होने के लिए दोनों कोटि तो संभव होना चाहिए। दोनों कोटि संशय हो, उभय कोटि हो, कहीं वन्य है कहीं वन्य भाव है। महानस में वन्य है, हृदय में जल है, वन्य भाव है, पर्वत में संशय। और सस्य विषाण का उल्लेख पृथ्वी में है या नहीं है, संशय होगा? सस्य विषाण का उल्लेख पहले कहीं हो तो यहाँ सब भूमि में संशय करेंगे। इसी प्रकार यहाँ दोनों संभव होगा, दो कोटि का ज्ञान संभव हो सकता है तो संशय करेंगे। दोनों कोटि हैं तो संशय कैसे होगा? पूर्व पीछे कहना है, पूर्व पीछे भी युक्ति देता है, हमारे पक्ष में प्रमाण नहीं तो तुम्हारे पक्ष में प्रमाण नहीं, संशय हो जाएगा। संशय होने से तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं होगा, संशय कैसे होगा? उभय कोटि दर्शन से संशय होगा, हमारे कोटि का दर्शन ज्ञान कहीं हो, तुम्हारे मत का कहीं ज्ञान हो तब तो संशय होगा। तो सिद्धांत कहता है उभय कोटि दर्शन नहीं होने पर भी शब्द से संशय हो सकता है। शब्द से संशय होगा तो शब्द से कोई कहेगा शशि विषाण कह दिया तो संशय होगा क्या? कहते शब्द से असत्यपि अर्थे ज्ञानम शब्द करोति, अत्यंत असत्यपि ज्ञानम अर्थे शब्द करोति। अर्थात शब्द अत्यंत असत्य विषय के ज्ञान जनक होता है, ये मानते हैं। एक कोटि का ज्ञान हुआ, बंध्या पुत्र का ज्ञान हुआ ना, शब्द से ज्ञान हुआ, सस्विषाण का ज्ञान हुआ। एक कोटि ज्ञान हो तो सस्विषाण नहीं ज्ञान है तो होता प्रसिद्ध है। सस्विषाण नहीं ये ज्ञान है, सस्विषाण है ये ज्ञान नहीं हो सकता है, असत्य ज्ञान हुआ। उभय कोटि उनसे संशय, शब्द जन संशय हो सकता है। अर्थात जो कोटि अप्रसिद्ध है वो कोटि का प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं होगा, किंतु शब्दजन्य ज्ञान हो सकता है। योग सूत्र के अनुसार तो ज्ञान नहीं माना, विकल्प वृत्ति, किंतु कुमार भट्ट ने कहा ये वाक्य वृत्ति किसमें आएगा? अत्यंत असत्यपि अर्थे ज्ञानम, अत्यंत असत्यपि ज्ञानम अर्थे शब्द करोती, असत्य विषय में ज्ञान शब्द से होता है। शब्द भिन्न कोई ज्ञान असत्य विषय ज्ञान नहीं होगा, शब्द से ज्ञान होता है। नहीं होगा तो उसका निराकरण नहीं कर सकते, असत्य विषय का ज्ञान नहीं होगा तो उसका निराकरण कैसे करेंगे? इसे ज्ञान होता है, अर्थात वो असत्य विषय का कोटि का ज्ञान शब्द से होगा तो शब्द संशय हो जाएगा। अतः संशयाद पक्ष सिद्धि बदता, पक्षा सिद्धि रे भोक्ता इति भाव। तो सिद्धांत कहता संशय से पक्ष सिद्धि जो कहते हो, पक्षा सिद्धि अर्थात ये सिद्धांत संशयाद पूर्व पक्ष सिद्धि साप तद अनुपात तो विशिधि अदृष्ट कोटि तो तद अनुप संशय अनुपत्या पक्ष सिद्धि होगी। अर्थात संशय हो तो ऐसे हो सकता है, संशय हुआ तो उस पक्ष होगा। सिद्धांत क्या कहता है? पक्ष संशय हुआ तो पक्ष प्रामाणिक ही नहीं सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे अप्रमाण होकर के असतुच्छ विषय के भी शब्दजन्य संशय का विषय हो सकता है, ज्ञान का विषय हो सकता है। अर्थात तुम्हारे पक्ष कहीं प्रसिद्ध है ये कोई जरूरी नहीं, अत्यंत असत होने पर भी शब्द से संशय हो सकता है। तो शब्द से संशय हो जाएगा तो तुम्हारे पक्ष कहीं है ये सिद्ध हुआ? तो तुम जो कहते हो संशय से पक्ष सिद्धि कहते हो, ये कहता तुम्हारे पक्ष की सिद्धि सिद्ध होगी, क्योंकि संशय अदृष्ट कोटि द्वय को भी संशय हो सकता है। तुम्हारे कोटि बिल्कुल अत्यंत तुच्छ होने पर भी संशय हो सकता ना नहीं, संशय का विषय होने से तुम्हारे पक्ष सिद्ध कहते हो, पक्ष की असिद्धि कही गई तुम्हारे। नन विमतम क्वचित सिद्धम संशय कोटित्वाद सम्मतवत, ये अनुमान करेंगे जो कोई हमारे मत है कहीं ना कहीं सिद्ध है, क्योंकि संशय का कोटि दो कोटि है। निषेध काम आदि वर्जन आदि से मोक्ष आदि हमारे जो मत है पूरा पीछे कहता है ये, और दूसरा तुम कहते हो ज्ञान से मोक्ष, इससे मोक्ष नहीं होगा। तो मुख्य है मुख्य नहीं हुआ, निषेध कामयादि वर्जन संभव मुख्य साधन रूप से, असंभव दूसरे कोटि। दोनों कोटि होने पर जो संशय कोटि के अंतर्गत आया निषेध काम आदि वर्जनात् मोक्ष, ये कोटि कहीं ना कहीं सिद्ध मानना पड़ेगा। क्यों? संशय कोटित्वात् वन्यरति नवा, संशय कोटि से कहीं ना कहीं वन्य है और कहीं ना कहीं वन्य अभाव है। इस वही संशय कोटि होने से हमारा मत क्वचित सिद्धम अथा निषेध काम आदि वर्जनात् मुख्य रूप कहीं ना कहीं सिद्ध है। सम्मतवत वन्य अभाव वन्यधिपत तत्रा अवक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व हेतु तो अवक्तव्यत्व के ऐसे कहीं सिद्ध है ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं होने पर भी शब्द से ज्ञान होता है। यहाँ अवक्तव्यत्व हेतु तो तदुक्तम नहीं तदेव सियाद अवक्तव्यत्व नहीं तदुक्ते है कहीं तदुक्ते तदुक्तम जो आया तदुक्तम नहीं तदेव ना तदुक्तेर नहीं तदेव सियाद अवक्तव्य तो हेतु तो ऐसे पाठ कहिए। तदुक्तम स्थान पर क्या पाठे तदुक्ते है पाठे इति पाठे तो अनेन सम्मत तदुक्ते है अवक्तव्य तो हेतु तो हमारे जो कथन है अवक्तव्य है, कथन नहीं हो सकता है। तदुक्त अवक्तव्यत्व हेतुत्व के साथ तदुत अनन संबंध करना यदि से पाठ है। अवक्तव्य तो क्यों है? इसलिए वक्तव्य नहीं कि निश्चितम साधन कहना है, न च संशय विषय निश्चित। संशय का विषय जो होगा वो निश्चित होगा, निश्चित साधन के कैसे कहोगे? साधन निश्चित होने पर बताना चाहिए। अतः संशय विषयत्वाद क्वचिद अस्तित्व न वाच्यम, संशय का विषय उनसे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं इतने न वाच्यम। ऐसा मानेंगे तो संशय के जो अभाव कोटि सर्वत्र जीत मानेगी तो क्या होगा? सर्वत्र संशय का विषय संशय होने से वो कहीं ना कहीं है। संशय है तो उसका दुवर्ण कोटि कहीं ना कहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। शब्द संशय विषय च व्यविचार, शब्द संशय का विषय में क्या हुआ? क्वचित अस्तित्व साध्य हुआ नहीं, संशय तो हुआ, उभय कोटि हुआ, किन दोनों कोटि कहीं ना कहीं ये ऐसा सिद्ध नहीं होता है। व्यविचार हुआ है, हेतु है संशय कोटित्व तो, किंतु साध्य क्वचित सिद्ध तो नहीं है। संशय विषय भी कृष्यादिवत उपदिश्यता, कहते निश्चित उपदेश करें। क्यों? कृष्यादि कृषि करेंगे तो आगे बहुत अनाज मिलेगा, ये निश्चय है? निश्चय नहीं कर दे, बन्या से वर्षा नहीं होते कुछ नहीं होता है। तो भी संशय होने पर भी प्रभु उपदेश करते हैं, लोग प्रभु तो होते, प्रभु तो भी संशय होने पर भी संभावना करते वर्षा होगी ठीक, संशय से भी प्रभु तो होते, कृषि आदि वो तो उपदेश करो। इति आशंका है निःश्रेयसम प्रति, निःश्रेयस मोक्ष के प्रति निश्चित साधन बोलना चाहिए। संशय तो भी कृषि आदि दृष्ट फलत्वात् उपदेष्टुं युक्त, संशय का विषय है कृषि आदि, दृष्ट उसका फल है तो उपदेश कर सकते हैं, करते हैं तो लाभ होता है, कभी कभी नहीं होता है किंतु होता है बहुत समय। तदुक्तस्तु हेतु, तुम्हारे जो हेतु है निषेध काम आदि वर्जन आदि निश्चेषार्थत्वात् मानत्व निश्चय बिना न उपदेश समर्थि, प्रमाण से इस साधन निश्चय के बिना उपदेश के योग्य नहीं है। अतः अनिश्चितम अपि मानत तप्त शिलारोहणादि निश्चेष साधन किसी उपदिशन्ति तत्र, निश्चित नहीं प्रमाण से निश्चित नहीं होने पर भी श्रुति स्मृति आदि प्रमाण के बिना कोई कहते तप्त शिलारोहणा मोक्ष का साधन, एकदम गर्म के समय में लोहा में पत्थर बहुत बड़े पत्थर बहुत गर्म वहाँ जाकर लेट जाओ पूरा कपड़ा हटा करके, ये है जैन धर्म में से तप बहुत तप करते हैं, किंतु कोई उपदेश करते निशेष साधन तत्र न तो यादृच्छिकी सिद्धिर् वक्तव्येह विपश्चिता देवगोचर एवैष न तो मानुष गोचर। दैव गोचर पाठ है, दैव गोचर वाक्य पर कुछ है नया पुस्तक, ये पुस्तक में दैव दैव ठीक हाँ देव है दैव हो जाए दैव, देव गोचर कहीं से पाठ है। देव से सार्थ में तो प्रज्ञा दिव्याण होता है दैव हो जाएगा। प्रतीक में क्या किसको कटा? नहीं तस्वीर तो हो सकता है किन्तु देवता का विषय विषय देवता का विषय कहीं दैव तस्वीर नहीं होगा। देवस्य गोचर वो कटा जो है ना वे के ऊपर एक कटा नहीं जो वो तो वेद चाहिए नहीं दही में दो मात्रा से एक मात्रा काटने का होगा किंतु उसको काट दिया है क्योंकि इसमें पहले देव इतने पाठ भेद हमने लिखा है दिया है। हाँ तो देव प्रतीक में टिप्पणी में तो देव गोचर हो जाएगा तो उसके अनुसार उसको कोई कहा होगा देह में दो मात्रा में एक मात्रा काटने के लिए काटने वाला ब के परे करके एक मात्रा काट दिया देव गोचर इसे पाठ भेद है ठीक है। यादृशी की सिद्धि यह विपक्षिता न वक्तव्य मनुष्य विद्वान समझदार को ये अपने कल्पना करके अपनी इच्छा से कुछ सिद्धि नहीं कहनी है। ऐसा देव गोचर न तो मानुष गोचर ये देव के विषय है देवता लोग कोई यदि जान ले तो जान ले मनुष्य के विषय नहीं मानुष गोचर नहीं है। चौथर यादृशी की सिद्धि रे मानाद्रित सिद्धि यादृशी मतलब प्रमाणिक बिना सिद्धि सा निरति स्वयं फलम आकांक्षांतम प्रति विवेकना नवाच्या निरति से फल मोक्ष चाहता है उसके प्रति विवेकी बता देगा प्रमाणिक बिना कोई सिद्धि ऐसे करो प्रमाणिक बिना कुछ ना कुछ बता दे अपने मन से ऐसा करो मोक्ष मिल जाएगा ऐसे विद्वान को समझदार को कहना उचित है उठाने वाला कहेगा ये कैसे कहेंगे जाकर पत्थर में लेट जाओ मोक्ष मिल जाएगा। निरति से फल चाहता है उसके प्रति विवेक क्यों नहीं ये तो मोक्षे भी तप्त शिला आरोह आरोहादिना यादृशी की सिद्धि मिचंती तेना विपश्चित कहते इसे तो कोई लोग उपदेश करते क्यों उपदेश करते विपश्चित नहीं है विद्वान समझदार नहीं है ऐसे कुछ मान कर उनके कुछ ग्रंथ अपने अपने अपने कुछ ग्रंथ पुस्तक बना करके कहे हमारे आगमन में है तो उनके ग्रंथ बनाएंगे कोई अपने ग्रंथ बनाओ ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा ग्रंथ बना सकते ना नहीं बना सकते संस्कृत में लिखवा सकते कोई पढ़ करके लिखते हैं नहीं तो विद्वान को रुपया देकर लिखा देंगे तालपत्र में लिखा सकते अभी कभी ऐसे करते कोई रुपया दे करके पंडितों को रुपया दे करके बनवाते हैं अभी भी चल रहा है बहुत रुपया पंडितों को देंगे तो बनाएंगे और थोड़ा वेदांत के विरुद्ध होता है तो वेदांत मतों को लाने के लिए एक बार यहीं क्रिश्चियन उधर कहीं जाता था यहाँ करके पढ़ा वो पढ़ के इसलिए बोला वो हम इसको सब जो इसमें उपनिषद आया इस उपनिषद मतों को हमारे मतों में उसको रखने के लिए पढ़ाई करते पढ़ करके उपनिषद लेंगे तो उसे मतों में लेकर के उसको जोड़ेंगे तो उसके मत हमारे मत में है पहले से तो उपनिषद जितने जो है जो मतों को क्योंकि लोग अनादर करते वेद विरुद्ध कह कर खंडन करते तो ये लेकर के सिद्धांत लेकर उसमें रखेंगे इसमें रखने से फिर अपने मत में वो प्रमाण हो जाएगा। ऐसे जो विरुद्ध है वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध होता है लोग फिर धीरे धीरे कहते हैं तो शास्त्र विरुद्ध नहीं समझने वाले पीछे चलेंगे फिर तो समझने वाले छोड़ देते कभी कभी कुछ उस मार्ग में चलने वाले भी थोड़ा शास्त्र पढ़ने के बाद फिर उसको छोड़ देते इसलिए वो क्या करना चाहते अभी वो उसको शास्त्र के सम्मत कराने के लिए जहाँ जहाँ कोई विरुद्ध हटा कर इसको रखते ऐसे करते अच्छा है ऐसे करके शास्त्र मत उसमें ले लिया तो कम से कम लोगों को अशास्त्रीय मत का जो पहले उपदेश करते थे हटा के शास्त्रीय उपदेश करे तो अच्छा है कोई ठीक है। तो अना बिना प्रमाण से कहना नहीं चाहिए जो कहते वो न विपचित संशयात पक्ष से यदि निराकृत्य उक्त हेतु असंभवितम साधितम निगमयति। संशय से पक्ष सिद्धि जो कहते उसका निराकरण करके जो कहते तुम्हारा हेतु असंभव है साधित निगमयति देवेति यान देवेति आमी प्रतीक बना देवेति देवगोचरे वयस आख्यातानाम अर्थम ब्रोधयताम अधिकारी शक्ति सहकारिणीति न्यायात। शक्ति सहकारिणी आख्यात है तिंगत आख्यातानम अर्थ बोधयताम अर्थ बोधन करने वाले आख्यात है उनकी सह उनके सहकारी शक्ति जिसमें शक्ति है धातु आदि की शक्ति सहकारी इति न्यायात। विधेय अर्थ अनुष्ठान शक्तम अधिकारिणाम बिना विधेर विधि तयुगात। वो विधि किसके लिए होगी जो विधेय अर्थ अनुष्ठान के लिए समर्थ है तो उसके प्रति अधिकार के प्रति विधान होगा। विधेय याग है विधेय रूप अर्थ याग याग अनुष्ठान करने के लिए समर्थ जो अधिकारी उसके प्रति विधि होती है। अनुष्ठान करने के जो असमर्थ है अनधिकारी उसके प्रति विधि नहीं होती। विधेयर विधित्व युगात अधिकारिणम बिना विधेयर अधिकार के बिना असमर्थ के प्रति विधि विधि नहीं है। विधेयर विधित्व विधि में विधित्व नहीं होता विधान हो नहीं सकता है। काम्यादि मुमुक्षुर वर्जेत इति आख्यातस्य मनुष्य प्रति स्वार्थम बोधयत मनुष्य सत्य सापेक्षत्वात् मुमुक्षुर वर्जेत काम्यादि मुमुक्षुर वर्जेत काम्य निश्चित का मुमुक्षु छोड़ दे। आख्यात से जो कि वर्जेत तिंगत आया विधि नहीं मनुष्य प्रति स्वार्थम बोधयत जो आख्यात मनुष्य प्रति अपना अर्थ बोधन कराता है मनुष्य शक्ति सहकारिणी मनुष्य शक्ति सापेक्ष है। देव मात्र गोचरत्व असिद्धमिति पूर्व पीछे कहता है सिद्धांत ने कह दिया देव गोचर है वैसा देवताओं का विषय कहते देव गोचर विषयता नहीं मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है। देव गोचर मात्र गोचरत्व असिद्ध संकति सहकर्त्री सहकर्त्री भवे शक्ति रीते न्यायाद भवेद यदि मनुष्य गोचरोपीति नाख्याता संभवात तथा शक्ति सहकर्त्री भवेत इति न्यायाद यदि भवेत ये आख्यातानम अर्थवृत्ति शक्ति सहकारिणी ये न्याय है शक्ति सहकारी कारण है। यदि मनुष्य गोचरोपी न आख्यात असंभव ये तो भी मनुष्य गोचर नहीं होगा आख्यात असंभवात आख्यात विधेय संभव नहीं होने से मनुष्य के लिए नहीं होगा। पंचोत्तर यत्र आख्यातम अस्ति तत्र तत्सहकर्त्री कर्तृशक्ति इष्टा आख्याते तो सहकारी कर्ता की शक्ति इष्ट है। न च मोक्ष कामी काम्यादि वर्जेत इति आख्यातम ख्याति मोक्ष कामी काम्यादि वर्जेत इति आख्यातम कहीं विधि वाक्य नहीं दिखता है व्याख्या ख्याति न ख्याति क्या प्रकथन धातु है। अतो न मनुष्य गोचरता युक्त हेतु इस हेतु मनुष्य गोचरत्व नहीं मनुष्य विषय तो नहीं है इतने समाधाते न आख्यात संभवात मनुष्य गोचरोपि न मोक्षार्थी काम्यादि वर्जेत इति अस्मद वचनस्थम आख्यातमस्ति। हम जो कहते मोक्षादि काम्यादि वर्जेत हमारे वचन में आख्यात है इति आशंक्य तद वचन से श्रुति स्मृतिर्वा मूलमिति विकल्प आद्यम दर्शयति। आप तो कहते हो किंतु उसका मूल श्रुति स्मृति कुछ है या नहीं मुक्त्यर्थी मुक्त्यर्थी नहीं काम्यादि वर्जयेदिति चोदना अस्ति वेद क्वचिद्येन शक्तेर विद्येक देशता। मुक्त्यर्थी काम्यादि वर्जेत इति ही ये चोदना वेदे क्वचित नास्ति ये न शक्तिर विधि के देशता। विधि का एक देश शक्ति होगी सहकारिणी। यदि ऐसे कोई विधि हो मुक्त्यर्थी काम्यादि वर्जेत इति चोदना नहीं वेद क्वचित अस्ति, वेद में कहीं है ही नहीं जैसे शक्ति सहकारी कारण हो, विधि हो नहीं आख्यात तो हो तो सहकारी शक्ति विचार करेंगे। श्रुतो क्वचिदपि यथोक्त आख्यात असत्य फलित तो क्या हुआ ये न शक्तिर विधेयता एक विधेयक दृष्टता स्यात अर्थात कहे नहीं तो शक्ति विधेयक दृष्ट नहीं होगा होगी। ये न वेदे यथोक्त आख्यात सत्वेन कर्तृशक्ति आख्यात सहकारित्व तदम सत्व तथा ये न वेदे यथोक्त आख्यात सत्वेन यदि आख्यात होता कर्तृशक्ति आख्यात सहकारित्व तदंशत्व तदंशत्व चात आख्या आख्या सहकारी कारण करके कर्ता की शक्ति उसका अंश होता न तथा वेद न आख्यातम अस्ति तो यहाँ कल्पना कमा करना पड़ेगा। यदि वेद न आख्यातम अस्ति अतो न श्रुति मूलत्व तदवाक्य प्रामाण्य मिथ्यात्म तथा ये न वेदे यथोक्त आख्यात सत्वेन कर्तृसत्ते आख्यात सहकारित्वेन तदंशत्वं तथा वेद नाख्यात तथा के तथा तक ये तदंशत्व तथा विधि शेष शक्ति नहीं होगी। वेदे न आख्यातमस्ति तथा हाँ नहीं तो तथा आख्यातम अस्ति तथा आख्यात जो आपने कहा काम्यादि मोक्षादि काम्यादि वर्जे थे इसी प्रकार आख्यात वेद में है ही नहीं अतो न सत्य मूलत्व न तद वाक्य प्रामाण्य। श्रुतो क्वचित यथोक्त आख्यात सत्य फलित हुआ ये न शक्तिर्विधेयक दृष्टता स्यात् वेद यथोक्त आख्यात सत्य न कर्त सत्र आख्यात सहकारित्व तदसत्व स्यात् तथा वेद आख्यात नहीं है इसे श्रुति मूलत्व न तुम्हारे वाक्य प्रमाण नहीं होगा। मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयो नित्य नमिति के कुर्यात् प्रत्यवा जिहासया इति आप्तवाक्यम अस्मद्वच मूलम इति ऐसे कहीं है आप्तवाक्य हमारे कथन का मूल है इति पूर्वपक्षी ग्रंथ में आया था आशंका काम्यादि काम्यादि वर्जनं ते तत् समति प्रभवं यतः नातः शक्तेस्तदंशत्वं कथञ्चिदपि युज्यते। एतत् काम्यादि वर्जनम यतः समति प्रभवम अतः शक्तेः तदंशत्वं कचिदपि न युज्यते सते तदंश कचिदेव कथञ्चिदपि न युज्यते। एतत् काम्यादि वर्जनम समति प्रभवम यतः समति प्रभवम समति प्रभवा यस्य काम्यादि वर्जन से समति प्रभव सब उत्पत्ति कारण अतः शक्ते तदंशत्व कथंचित भी न युज्यते कभी नहीं होगा। न तावत इदम सतमान स्मृति अधिकरण विरोधात् ये तो सतमान प्रमाण नहीं स्मृति अधिकरण में आया स्मृति यदि वेद के विरुद्ध नहीं हो तो प्रमाण होगा वेद विरुद्ध तो प्रमाण नहीं होगा ये आगे आएगा विरुद्ध तो अनपेक्ष में आया। न च प्रत्यक्षादि तन मूलम प्रत्यक्षा तो उसका मूल नहीं पारलौकिक साध्य साधन संबंध से वेदिक गुचरत्वाद साध्य साधन संबंध पारलौकिक वेद विषय प्रत्यक्ष नहीं है। न च वेद यथोत्तम आख्यातम अस्ति उत्तम वेद में ऐसा नहीं है मुख्यार्थी न प्रवर्तित इत्यादि तस्मात् आप्तवाक्यस्य निर्मूलत्वेन अमानत्वात्। आप कहते इसे आप्तवाक्य है, आप्तवाक्य होने से उसका मूल श्रुति स्मृति नहीं से निर्मूल होने से अप्रमाण है। तद्वाक्य से तन्मूलत्वेन ऐसे निर्मूल वाक्य मूलक होने से मानत्व युगात। काम्यादि वजन विषय आख्यातम तदुपेक्षा मात्र, यह आख्यात जो तुम कहते हो काम्यादि वर्जन तुम्हारी कल्पना मात्र है। यह तो भात या तो न कर्त सकते तद्वाक्य वाक्यस्थाख्यात सहकारित्व तदंशता, कर्ता की शक्ति तुम्हारे वाक्य में स्थित आख्यात सहकारी होकर के आख्यात का अंश हो जाए ऐसे नहीं होगा। तद्वाक्य से श्रुति स्मृति मूलत्व निर्मूलत्व वा तदगत आख्यात सहकारित्व तदंशत्व कर्तृसत्व न सिद्ध्यति द्योत कथनचित कहन से श्रुति स्मृति मूल हो तो भी संभव नहीं है। निर्मूलत्व तदगत आख्यात सहकारित्व उसका अंश हो जाएगा कर्ता की शक्ति ये सिद्ध नहीं होगा। ननु मद्वाक्यस्य उत्तम आप्तवाक्यम मूलम तन्मूलत्वेन च यथोक्ता मुक्तिसाधनवादी वेदवाक्यम अनुमीयते। मद्वाक्यस्य उक्ता आप्तवाक्य में जो कहता हूँ उसका मूल आप्तवाक्य है, और आप्तवाक्य का मूल भी कोई वेदवाक्य होगा। तन्मूलत्वेन वेदवाक्यम अनुमीयते किसके लिए, यथोत्तम मुक्ति साधनवादी, इससे जो मुक्ति काम्य निषिद्ध वर्जन से मुक्ति है ऐसे साधन कथन करने वाले वेदवाक्य मनुमीयते। आचार्य स्मृति ज्ञाता स्मृतिश्च श्रुति कल्पना मिति न्याय, शिष्टाचार से स्मृति का ज्ञान होगा और स्मृति से स्मृति की कल्पना होती। इति नित्यादि नित्यादिकरणा नापि काम्यादेश्चापि वर्जनात् श्रेयः संभाव्यते विद्या निष्फलत्व प्रसंगतः। विद्या निष्फलत्व प्रसंगत नापि नित्य नित्यादिकरणात् काम्यादि वर्जनादपि श्रेय न संभाव्यते। नित्यादिकरणात् अपि काम्यादिश्च वर्जनात् काम्यादिश्च वर्जनादपि श्रेय न संभाव्यते। विद्या निष्फलत्व प्रसंगत नित्यादिकरण और काम्यादि वर्जन करने पर भी मोक्ष संभव नहीं है, तो विद्या निष्फल हो जाए, विद्या व्यर्थ हो जाए, विद्या का विधान श्रुति में किया गया व्यर्थ हो जाएगा। चकारो काम्यादिश्च वर्जनात् चकारो अवधानार्थो नैव न के साथ संबंध होगा। नित्यादिकरणादपि काम्यादे वर्जनादपि श्रेय नैव संभाव्यते, नैव संभाव्यते श्रेय नैव संभाव्यते उसके साथ च का अर्थ अवधान नय के साथ संबंध होगा। क्यों ने हे विद्या निष्फलत्व निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते श्रुति कहती जान करके इत्यादि विद्या मुख्य फलत्व प्रत्यक्ष श्रुति विरोधात। विद्याया मुख्य फलत्व से श्रुति विद्याया मोक्ष फलम यस्या मोक्षफला विद्याया मोक्ष फलत्व तस्य प्रत्यक्ष श्रुति। विद्या में मोक्ष फलत्व को कथन करने वाली श्रुति प्रत्यक्ष है, उसका विरुद्ध होने से उता कल्पना न विरोधाधिकरण विरोधादिति विरोधाधिकरण ई दिया है विरोधाधिकरण। ये मीमांसा सूत्र में श्रुति स्मृति का विरुद्ध होने से क्या करना है, विरोधे त्वनपक्षम स्यात् असति अनुमानम। श्रुति स्मृति में विरुद्ध होगा तो स्मृति अनपेक्षा है, आगे दिया श्रुति स्मृति टिप्पणी में है श्रुति स्मृति और विरुद्ध है स्मृति वाक्यम प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षम, श्रुति वाक्य प्रामाण्य के प्रति उसकी अपेक्षा नहीं की अनपेक्षा है अर्थात अप्रमाण हुआ। असति विरोध विरुद्ध असति स्मृतिया श्रुति अनुमानम असति अनुमानम, श्रुति के साथ विरोध नहीं है तो अनुमान होगा, अनुमान से श्रुति कल्पना करेंगे। अथ औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या इति स्मृति, एक स्मृति वाक्य औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या। उदुम्बर गुलर होता है, उसके लाठी बनाते हैं, कुछ मंत्र बोलते समय उसको ले करके आश्रय करके मंत्र बोलेंगे। तो उसमें कहा औदुम्बरी में स्पृष्टवा उद्गायेत इति श्रुति, औदुम्बरी जो उदुम्बर से बनी हुई यष्टि उसको स्पर्श करके उद्गान करे, उसको कमर के पीछे लाठी गोईसा रह करके पीछे खड़े होंगे ऐसे, कमर पीछे रह करके थोड़ा ऐसे खड़े होते समय थोड़ा चाहिए, जैसे बैठते समय पीछे थोड़ा आश्रय देते ना, खड़े होते समय उसके पीछे जैसे पीठ के पीछे लाठी से लग कर रखा पीठ के पास लग करके वो बोलेंगे से कहते, उसका स्पर्श करना है। तो श्रुति कहती औदुम्बरी को स्पर्श करके उद्गान करे, और स्मृति कही में कहा गया औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या, औदुम्बरी की अष्टि को सबको नए कपड़े से वेष्टन करना चाहिए। तो यहाँ क्या सर्व का वेष्टन कर देंगे तो उदुम्बर का स्पर्श नहीं हो सकता है, तो श्रुति स्मृति अविरुद्ध हुआ, इधर सर्व को वेष्टन करना इधर उसको स्पर्श करना, तभी क्या करेंगे सर्व वेष्टन करें तो स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श करना है तो सर्व वेष्टन नहीं होगा। तो ये स्मृति को अप्रमाण माना, हो सकता है किसी ने मैंने इसे लोभ से लिख दिया सारे कपड़ा पूरा कपड़ा ढका है बहुत कपड़ा ढकने का करके उसमें अप्रमाण हो सकता है करके स्मृति को अप्रमाण मान करके श्रुति को प्रमाण पूरा वेष्टन नहीं करे, थोड़े खाली रखना पड़ता है खाली कुछ वस्त्र वेष्टन करना, इसको ले करके ये विचार हुआ। विरुद्धाधिकरण विरुद्धाधिकरण विरुद्धात, इसलिए प्रमाण नहीं, ज्ञान से मुख्य कहा गया उसका विरुद्ध होता यदि तुम्हारे कल्पना से मुख्य हो जाए। भवतु यथा कथंचित काम्यादि वर्जन तथापि न तस्य मुख्य उपाय थे त्या, काम्यादि वर्जन तो पूरा नहीं हो सकता तो भी नहीं होगा। काम्या स्वर्गादिकम मा भू दक्रियायां तदुद्भवेत अर्थांतरा स्वभावाद्वा भवन्न तु निवार्यते। भवन ननु नतु काम्या स्वर्गादिक मा भूत, काम्य से स्वर्गादि नहीं हो सिद्धांति कहता है। अक्रियाम तदु भवेत, अक्रियाम तो निषिद्ध कर्म से, अक्रिया निषिद्ध क्रिया में तदु भवेत तो फलम भवेत, स्वर्गादि रहे नरकादि तदु भवेत। अर्थांतरादवा अर्थांतरा स्वभावाद भवन नतु चाहे नतु निवार्यते, हाँ वो तो न निवार्यते तो हो सकता है, नहीं नहीं निवार्यते इसे हो सकता है, इसमें क्या है ननु नतु तु है भवन नतु निवार्यते। देखो ठीक है काम्य काम्य कर्म निमित्तम स्वर्गादि तद्भो कारणम देहादि च तद हेतु कर्म वर्जनात्मा भूत, काम्य कर्म निमित्त स्वर्गादि भोग कारण देहादि काम्य कर्म नहीं उनसे नहीं हो। अक्रिया से अक्रिया नाम निषिद्ध क्रिया तस्याम सत्याम तत्परिपाकजम नरकपतनम तनिदान च देहादि नरकपात देहादि निषिद्ध वर्जनाद वर्ज्यताम, अच्छा निषिद्ध वर्जनाद वर्ज्यताम अर्थांतर सहद भवन अक्रियायाम सकाम्यादि स्वर्गादि महाभूत अक्रियां तदुभवित क्रियान से हो सकता है किंतु निषिद्ध वर्जनाद वर्ज्यताम तथापि न मुक्ति इष्टापूर्तादि हेतुनाम इत्यत्र वक्षमाणाद बयान श्लोक में कहेंगे। 92 में भक्ष्म अर्थांतरात स्वभावाद वा पुण्य देश निवासादिकृत पुण्यादि वसाद भवतः स्वर्गादिर दुर्निवारत्वात् इत्यर्थ। अर्थांतरात स्वभावाद भवन न तो टीजे के न तू तो बनाया न इसमें तो नहीं बनाया हमारे अपने पुस्तक में तो कहीं न तो है तो पाठ भेद है कुछ न तो है तो उसमें ठीक है न दुर्व्याद तो यहाँ अन्वय करना पड़ेगा। अरे काम्यात स्वर्गादि का महाभूत और अक्रियाम तद उद्भवम अक्रियायाम न काम्यात अक्रियायाम स्वर्गादि का महाभूत काम्यात स्वर्गादि नहीं हो निषिद्ध कर्म से फल नहीं हो अर्थांतरा स्वभावादा तद उद्भव उद्भवम भवन तद उद्भव भवत भवत नहीं होगा तद उद्भवम अर्थांतरा स्वभावादा भवन उद्भवम भवत भवत हो सकता है उद्भवम नपुंसक हो जाएगा। अर्थांतरा स्वभावादे होते हुए न तो निवार्य थे तो ये अक्रिया में तद उद्भवे तो पहले दिया टीका में तो दे दिया नरक पतनम तनिदान देहादि निषिद्ध होना चाहिए किंतु तद वर्जनात् नहीं होगा अक्रिया निषिद्ध क्रिया तस्याम सत्याम तत्परिपाकजम नरक पतन तनिधान च देहादि निषिद्ध वर्जनात् वर्ज्यताम तो निषिद्ध वर्जनात् न भवत महाभूत का अन्वय किया काम्यात् स्वर्गादिकम अक्रियायाम अक्रियायाम नरकादिकम मा भूत किंतु अर्थांतर अर्थांतर स्वभाव क्या है न तथापि इष्टापूर्तादि हेतु नाम आगे कहेंगे अर्थांतराद अनिष्टापूर्तादि कर्म से अथवा स्वभाव से स्वभाव क्या है पुण्यदेश निवासादिकृत पुण्यादि वसाद भवतः स्वर्गादिर निवार दुर्निवार निवार नहीं कर सकते। पुण्य देश निवास का भी पुण्य है गंगा तट पर वास करने के लिए सन्यासी के लिए कहा गया आजीवन स्थायी होकर वास करते हैं परिव्राट के लिए 3 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए किंतु गंगा तट पर वास कर सकता है और विद्या ग्रहण के लिए वेदांत श्रवण करने के लिए काशी भी गंगा तट काशी का नाम भी है हाँ गंगा तट कहीं भी रह सकते हैं। हाँ तप के लिए कहते रेवाते तप कुरियात कहते तो जानी भी तटे मरण कहा और तप के लिए कहीं रेवा आया तप के लिए और सन्यासी के लिए तो शास्त्र में आया गंगा जी के लिए गंगे कलु गंगे बतीर्थ वो वाक्य मुख्य तप तो लेंगे तो नहीं होगा मुख्य तप नहीं अन्य तप के लिए हाँ सन्यासी के जो तप तो हाँ वानप्रस्थ ले सकते और ये तो तप तो मुख्य तप हो गया अन्य वेतरे के आदिवासी चिंतन में तप भव्यता या शास्त्र श्रवण मनन ये तप है त्वम पदार्थ विवेक इत्यादि के लिए सन्यासी के लिए यति धर्म समुचय में आया तो वेदांत श्रवण करने के लिए और गंगा तीर में आया उस समय काशी का नाम भी आया काशी वाराणसी वाराणसी में रह सकता है रहने के लिए उपनिषद क्या लिया नर्मदा पश्चिम तब हाँ वो है तो ठीक है बहुत तीर्थ तो है इधर कहाँ कौन से मानते गोदावरी कावेरी उधर भी तीर्थ है कृष्णा हम भी शास्त्र में भी आता है विभिन्न प्रकार स्कंद पुराने विभिन्न तीर्थ में सब स्थान में है रेवा के अच्छा नर्मदा का पश्चिम कहा गया उसमें सौराष्ट्र आ गया अंग कलिंगेश्वर सौराष्ट्र मगध हाँ तीर्थयात्रा बिना गता पुनः संस्कार तो संस्कार के मेरे तीर्थयात्रा के लिए जा सकते नहीं तो नहीं जाना चाहिए। अंग वंग कलिंग स्वराष्ट्र धर्मगध कलिंग का तो बहुत बहुत प्रशस्त है, अभी तो उत्कल है किंतु कलिंग यहाँ से गंगा से लेकर के प्रयाग से लेकर के गोदावरी तो कितने तक आंध्र के कहीं मिला हुआ। अंग वंग अंग अंग कौन सा है? अच्छा वहाँ कहेंगे सौराष्ट्र तो गुजरात ही, मगध भी बिहार में पटना। अच्छा मध्य जो हाँ अंग वंग कलिंग सौराष्ट्र मगध। अच्छा उसमें दक्षिण का नहीं था ना? अंग वंग कलिंग सौराष्ट्र मगध में तमिलनाडु कर्नाटक केरल तो नहीं आया। हाँ तो हाँ वो तो वैसे रहते ही सब सप्तान में रहते रहते। और जो सन्यासी के देश का प्रचार स्थान आया चारी मठ स्थापना करके, चारी मठ तो जगन्नाथपुरी में जो मठ है वो तो कलिंग के अंदर आया तीर्थयात्रा ने सन्यास में। हाँ वो तो है, तो उसी दृष्टि से ही सब जो करते कहते ही कहते हैं वहाँ मठ में रहेंगे और धर्म प्रचार करेंगे। तीर्थ स्थान बाद में आया वहाँ तो जिस प्रकार ये स्कंद पुराण में आता है वहाँ वास करने का भी जगन्नाथपुरी में वास का भी मोक्ष ही साथ है, बहुत मोक्ष कह देते हैं कि तो वास का भी फल है पुण्य है। सब स्थल में आया तीर्थस्थान वास का तीर्थ निवास का फल है। ज्योतिष शास्त्र में आता है किसके योग है तीर्थ में मृत्यु, तीर्थ मरण का भी फल है किसी भी तीर्थ में हो, गंगा तीर्थ या दिया लो किसी भी तीर्थ मरण का भी अधिक फल है, तीर्थस्थान वास का भी फल है। ये हो गया पुण्य देश निवास आदि कृत पुण्य आदि वसात। और कुछ कभी कुछ उपकार कभी जब भगवान का जब नाम इत्यादि करते भगवत स्वर्ग आदे गंगा जी में कई स्नान करेंगे दुर्निवार द्वितीयर्थ ननु तो उपाय वत वर्तमान देह पाते हेतुअंतरा देहांतर भावे माना भवात कैवल पूर्व पिछी कहता क्या वर्तमान देह पात हो गया जो काम्य आदि वर्जन किया और हेतुअंतरा देहांतर भावे दूसरे हेतु से देहांतर बनने के लिए कोई प्रमाण नहीं कैवल्य हो जाए इति संकते अन्यत अन्यतो भवने मानम न चेदस्त्विह संशय एतावता विपक्षस्ते प्रतिबद्धो न सिद्ध्यति। अन्यतो भवने मानम चेद यह नास्ति संशय भवित अन्यत भवने मानम अन्यत देह होने के लिए प्रमाण यदि नहीं तो संशय होगा। हितावता भी ते पक्ष पक्ष प्रतिबद्ध न सिद्ध्यति संशय से भी प्रतिबद्ध हो जाएगा अन्य से देह हो सकता है प्रमाण नहीं होने पर भी संशय हो सकता है तो तुम्हारे पक्ष प्रतिबद्ध हो जाएगा। अन्यत हेत्वंतरा देहांतरस्य अभवने भी हेत्वंतरा देहांतरस्य अभवने भी माना भावा अभिशेषात अन्य हेतु से देहांतर नहीं होगा इसे भी कोई प्रमाण नहीं। हेत्वंतरा देहांतरस्य अभवने भी माना भावा अभिशेषात हेतु अन्य हेतु से देहांतर होने में कोई प्रमाण नहीं और न अन्य से देहांतर नहीं होने में भी कोई प्रमाण नहीं तो बराबर हो गया। भवन विषय संशय से आते फिर अस्तु अस्तु यह संशय अन्य तो भवन मानव न चेत अस्तु यह संशय संशय तो होगा। संशय च पक्षा सिद्धि उत्तम स्मारित पहले कहा एतावता भी ते पक्ष प्रतिबद्ध न सिद्ध्यति पक्षपद से तुम्हारे मत पर के उपाय लभ्य मुख्य, तुम्हारे उपाय लभ्य जो मुख्य कहो तो तुम्हारे पक्ष न सिद्ध्यति। निश्चयाधीनत्वात् पारलौकिक हेतु अनुष्ठान से संशय तत्प्रतिबंधक। निश्चयाधीन पारलौकिक हेतु अनुष्ठान निश्चय के अधीन, निश्चयाधीन संशय उसका प्रतिबंध हो जाएगा। अतः संशयन विवक्षित हेतु यस्मात् प्रतिबद्ध, मोक्ष के हेतु जो तुम कहते हो विवक्षित हेतु संशय ने प्रतिबद्ध हुआ तस्मात् ते मुक्ति असिद्धि भाव, मुक्ति सिद्ध नहीं होगा। 80 हो गया ओ।